Alonso Juan de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Attendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos pas, égorger vos fils et vos compagnes, vos âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sonne pur, en brève nos sillons. Δυσανασχετή εδώ η ηχολήπτης μας είναι ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος ψέλνει, δεν τραγουδάει, ο Σάκης και στα άλλα τραγούδια ψέλνει, τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, τη Μασαλιώτιδα. Δεν γινόταν να ξεκινήσουμε διαφορετικά μετά τον πρώτο γύρο των κρίσιμων εκλογών για το μέλλον του φασισμού στην Ευρώπη, για το μέλλον της Ευρώπης, όπως λέμε όλοι αυτά τα κλισέ που κάθε δύο μήνες έχουμε κάτι κρίσιμο, ένα κρίσιμο γεγονός, και όλα αυτά μαζί τα κρίσιμα χτίζουν μια μεγάλη κρισιμότητα την οποία θα την λουστούμε και θα πέσει τα κεφάλια μας, γιατί έτσι γίνεται συνήθως σε εποχές κρίσης, γιατί έτσι μόνο γίνεται σε εποχές κρίσης. Κρατάω εδώ τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών του 2012. Το προηγούμενο γύρο, τις προηγούμενες εκλογές, ο Ολάντ είχε πάρει 28,6 και ο Σαρκοζή 27,1. Η Λεπέν 18. Ανέβασε λίγο η Λεπέν τώρα, ναι. Τότε είχαν πάει στο δεύτερο γύρο ο Ολάντ και ο Σαρκοζή και θυμόσαστε όλοι με τι αισιοδοξία αντιμετωπίστηκε ο Ολάντ, ο σοσιαλιστής, ότι θα έβαζε ένα φραγμό στην κρίση, στη Γαλλία, μόνο στη Γαλλία. Ότι θα ήταν ανασχετικός παράγοντας για όσα η Γερμανία θέλει να κάνει στην Ευρώπη. Ότι θα έβαζε έναν μεγάλο φραγμό στον φασισμό, ακροδεξιά αντίληψη της Λεπέν. Τι από όλα αυτά έχει γίνει 5 χρόνια μετά, μπορεί κάποιος να μας πει, να απαντήσει. Θυμάμαι και τα πρωτοσέλιδα, έχω εδώ την Αυγή. Την Αυγή τότε είχαμε και εμείς εκλογές, 7 Μαΐου είχαν γίνει, και 6 Μαΐου. Και 7 Μαΐου το πρωτοσέλιδο της Αυγής λέει: Ολάντ, η λιτότητα δεν είναι η μοίρα της Ευρώπης. Νέα σελίδα άνοιξε χθες στη Γαλλία με την εκλογή του δεύτερου σοσιαλιστή προέδρου μετά το Φρανσουά Μιτεράν το 1981, έλεγε τότε η Αυγή. Ο Φρανσουά Ολάντ τόνισε την πρώτη ομιλία ως πρόεδρος της χώρας ότι η λιτότητα δεν μπορεί πλέον να είναι η μοίρα της Ευρώπης κτλ. Και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν, αντί να μπει μπλοκ στην άνοδο της ακροδεξιάς και στα προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά της Γαλλίας και όλης της Ευρώπης, έχουν χειροτερεύσει. Έτσι γίνεται συνήθως όταν η επιλογή του λιγότερου κακού, όταν υπάρχει ως διέξοδος η επιλογή του λιγότερου κακού, αυτό που τελικά φαίνεται είναι ότι δεν ανατρέπεται το κακό. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Επειδή αυτή η συζήτηση γίνεται και σήμερα, ότι ο Μακρόν ευτυχώς είναι καλύτερος από την Λεπέν, ο οποίος Μακρόν, μια που τα έφερε η κουβέντα, να ξέρετε ότι έχει υποσχεθεί και θα υλοποιήσει προφανώς περικοπές 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στα επιδόματα ανεργίας, κατασκευή 15.000 φυλακών, πρόσληψη 10.000 αστυνομικών, απόλυση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων, ατομικές διαπραγματεύσεις, εργασιακές διαπραγματεύσεις στον χώρο δουλειάς, όχι συλλογικές διαπραγματεύσεις, απομάκρυνση από τα δαπανηρά πακέτα φαρμακευτικής δαπάνης που περιλαμβάνουν και τη χορήγηση περισσότερων φαρμάκων από όσα χρειάζονται οι ασθενείς και διάφορα άλλα τέτοια νοικοκυρέματα που τα ακούμε και εδώ και εκεί. Αυτόν λοιπόν τώρα που με έρχεται με αυτό το εντελώς αντιλαϊκό πρόγραμμα τον παρουσιάζουν όλοι και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση φαίνεται ως καλύτερος από τη Μαρίν Λεπέν, γιατί έτσι είναι φτιαγμένο όλο αυτό το πολύ ωραίο σύστημα των διλημάτων και της δημοκρατίας, ώστε να φαίνεται καλύτερος ο χειρότερος από τον άλλον που είναι εντελώς Χάλια. Εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας με γαλλική μουσική, όχι γαλλική ακριβώς, ελληνική αλλά με γαλλικές φωνές στην αρχή, μετά θα το κάνουμε τελείως γαλλικό. Θα προχωρήσουμε γιατί έχουμε και επιτυχίες, ενώ η Γαλλία ταλαιπωρείται με κάτι διλήμματα. Εμείς εδώ τα πάμε πάρα πολύ καλά γιατί έχουμε πιάσει και ένα μεγάλο πλεόνασμα, καταφέρνουμε και κάτι με το χρέος, η ανάπτυξη έχει έρθει. Γενικότερα καμία σχέση με τη Γαλλία, καμία σχέση με όλη την Ευρώπη, εδώ είναι παράδεισος. Κύριε Πρόεδρε, απάντηση. Εγώ θα βγάλω τη χώρα από τα μνημόνια. Μπράβο! Μέσα στα άλλα καλά που λέγαμε πριν, να προσθέσετε και αυτό. Ότι τη χώρα από τα μνημόνια θα τη βγάλει και ο Βασίλης Λεβέντης. Γενικώς τη χώρα την έχουν βγάλει πάρα πολύ. Αλλά αγωνίζονται να τη βγάλουν και άλλοι τόσοι από τα μνημόνια. Μόνο ο λαός λίγο αντιστέκεται. Όλοι οι άλλοι ηγέτες, πολιτικοί εκφραστές, εκπρόσωποι, ταγοί όπως τους λέμε, όλοι αυτοί βγάζουν τη χώρα συνεχώς από τα μνημόνια. Το αν μια μικρή λεπτομέρεια παραμένουμε στα μνημόνια, δεν το σκεφτόμαστε, το παραγνωρίζουμε και πάμε στα καλά της ημέρας. Το πρώτο είναι αυτό, ότι θα βγει ο Μακρόν που είναι καλύτερος από την Λεπέν και μπορεί να εφαρμόσει ένα ακραία νεοφιλελεύθερο οικονομικό πρόγραμμα, αλλά όμως δεν θα είναι η ακροδεξιά Λεπέν. Εδώ βλέπουμε και την ευεργετική παρουσία της ακροδεξιάς και ως απειλή γενικότερα, αλλά και ως κίνδυνος, επίκληση κινδύνου, άλοθη για να εφαρμοστούν αυτά που δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν έτσι κι αλλιώς στις καλές εισαγωγικά εποχές της Ευρώπης. Η άλλη καλή είδηση εδώ είναι το πλεόνασμα που έχουμε, όπως μάθαμε προχθές, 3,9, ένα πάρα πολύ καλό νούμερο και πρέπει να το πανηγυρίσουμε. Δεν μπορούμε να ανοικοδομήσουμε την οικονομία με τη λογική των πλεονασμάτων του 3,5% και του 4,5%, του 3,5% και του 4,5% σε μια κοινωνία που έχει, σε μια οικονομία που είχε 6 χρόνια ύφεση, που έχει 30% ανεργία, που έχει διαλυμένη παραγωγική βάση. Αυτό είναι το γενικό μόνο πλάνο. Ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία τα έκανε. Διότι δεν μπορείς να έχεις προδοτικό πλεόνασμα όταν έχεις ύφεση στην οικονομία. Πώς είναι δυνατόν μια οικονομία να έχει πρωτογενές πλεόνασμα όταν βρίσκεται σε ύφεση? Πώς είναι δυνατόν? Πολύ ωραία ερώτηση. Ωραίο ερώτημα για απάντηση, αν θέλετε, 2.11.208.200. Πώς είναι δυνατόν μια οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση να έχει πρωτογενές πλεόνασμα και μάλιστα 3,5%, πόσο μάλλον 3,9% που πιάσαμε τώρα, όπως ανακοινώθηκε προχτές. Τώρα το πιάσαμε το 3,9%, λίγους μήνες πριν. Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος αυτός που θέτει τα πολύ ωραία ερωτήματα, πώς είναι δυνατόν σε τέτοια κατάσταση να καμαρώνει κάποιος για το πλεόνασμά του, ο ίδιος άνθρωπος μας ανακοίνωνε το πλεόνασμά του. Το 2016 τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα ενώ ο στόχος του προγράμματος ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ, το έτος αναμένεται να κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα πολύ πάνω του 3%. Ήδη έχουμε πιάσει από το 2016 τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος που το πρόγραμμα μας θέτει για το 2018. Ήδη έχουμε πιάσει το στόχο του 3,5%. Ήδη έχουμε πιάσει το στόχο του 3,5%. Πρόσεξε, μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμωματά σου. sens que se déglace, bat soulever nos pas. Ήδη έχουμε πιάσει το στόχο του 3,5%. Πώς είναι δυνατόν, θα αναρωτιόταν ο Αλέξης Τσίπρας, να πιάσουμε ένα τέτοιο πλεώνασμα. Ήδη έχουμε πιάσει αυτό το πλεώνασμα, απαντάει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, με μια διαφορά 2,5-3 ετών. Δεν είναι και καμιά τεράστια διαφορά. Το 2019 απέχει από το 2014, 5 χρόνια ήταν τότε το 2014, που ο Γιακουμάτος μας έλεγε τι ακριβώς θα γίνουμε το 2019. Εμείς θα συγκρουστούμε με τη Γαλλία μετά από 5-6 χρόνια. Θα φύγουμε από το μνημόνιο και ορθοποδήσουμε. Μετά από 5-6 χρόνια θα φύγουμε από το μνημόνιο. Όχι, να ορθοποδήσουμε. Γιατί εγώ άκουγα από την κυβέρνησή σας ότι θα φύγουμε το Δεκέμβρη. Κύριε Χατζηνικολάου, θα φύγουμε από το μνημόνιο και θα έχουμε ορθοποδήσει. Σε 5 χρόνια θα έχουμε φτάσει στους μισθούς της Γαλλίας. Θα το κάνουμε Γαλλία. Θα το κάνουμε Γαλλία. Μακάρι να το κάνουμε Γαλλία. Μπορούμε και εμείς να το κάνουμε Γαλλία, όπως λέει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Γενικότερα με τη Γαλλία έχει κάποιες σχέσεις, αυτές θα πάμε σε λίγο. Είπαμε για τον Ολάντ πριν, που πριν 5 χρόνια ήταν η ελπίδα όλης της αριστεράς, τέτοια αριστερά και τέτοιες ελπίδες, λογικό, όλης της αριστεράς στην Ευρώπη. Πανηγύριζαν τα πρωτοσέλιδα αριστερών και άλλων φιλοαριστερών εφημερίδων. Δεν απεδείχθηκε τόσο πολύ η ελπίδα. Μάλλον Γιουσουφάκη της Μέρκελ ήταν. Όπως και θα αποδειχθεί ο Μακρόν, γιατί δεν έχει να κάνει με τον τύπο του ανθρώπου, το ταπεραμέντο ή την προσωπικότητά του, αλλά με τα συμφέροντα τα οποία υπηρετεί και με το σθένος που μπορεί να έχει μια τέτοιου τύπου ηγεσία όταν υπάρχει για να υπηρετεί. Πόσο μάλλον ο Μακρόν, που μέχρι τώρα στην πολιτική του πορεία και σε αυτή την προεκλογική περίοδο, όλοι τον αποκαλούν ο κύριος τίποτα. Εκτός από αυτές τις δεσμεύσεις που θα τις υλοποιήσει προφανώς, όλα τα άλλα. Λίγο μιλάει, τόσο όσο, χωρίς να θίξει, χωρίς γωνίες. Κλασική συνταγή πολιτικού μέσα στην κρίση, σε αυτήν την Ευρώπη που μόνο προβλήματα μπορεί να προσφέρει. Για τον Ολάντ όμως, κάποιος είχε πει την αλήθεια από τότε, τα είχε δει από πολύ νωρίς. Ο πρόεδρος Ολάντ γνωρίζει ότι δεν μπορεί με ευκολία πια να θετήσει τις υποσχέσεις του και να γίνει ένας Ολανδρεού, διότι θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό την εξέλιξη που είχαμε και στην Ελλάδα. Ολανδρεού. Θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό την εξέλιξη που είχαμε και στην Ελλάδα. Και την εξέλιξη που είχαμε στην Ελλάδα μετά από αυτά που περιέγραφε ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ωραίο τον Αλέξης Τσίπρας. Μιλάει για τη συνέπεια των πολιτικών ηγετών. Των άλλων. Και των άλλων τη συνέπεια. Έχει μια αξία όλο αυτό. Τα εντόπιζε από τότε. Όταν κάποιος έλεγε και ξέλεγε διάφορα στην πορεία, ο Ολάντ έγινε ο μόνος σύμμαχος και κυρίως εκείνες περίφημες 17 ώρες που καθόρισαν όχι μόνο το μέλλον της Ελλάδας και το δικό μας, το μαύρο μέλλον για την ακρίβεια, αλλά και το μέλλον όλης της Ευρώπης, γιατί όλοι σε αυτές τις 17 ώρες ξαναγυρίζουν. Να πάμε λίγο στη Γαλλία, στην πρωτεύουσα στο Παρίσι. Με τη Γαλλία μας ενώνουν πάρα πολλά, όπως ξέρετε. Όχι μόνο τώρα λόγω εκλογών, λόγω Ολάντ ή Ολανδρεού, όπως τον λέει, λόγω Μακρόν. Ο Μητσοτάκης ήδη, ενώ στήριζε το Φιγιόν, από σήμερα έχει βγάλει νέο μήνυμα στο Twitter ο Κυριάκος και στηρίζει το Μακρόν. Λογικό, λογικότατο. Ο Άδωνης είναι σαν το Σαρκοζή. Εν πάση περιπτώσει, συνδέονται όλοι αυτοί, ενώνονται. Υπάρχουν κοινά, τα βρίσκουν όταν χρειαστεί. Στα βασικά δεν διαφωνούν. Λογικό και αναμενόμενο. Αυτό που μας συνδέει με τη Γαλλία είναι η παράδοση, γιατί δεν θα ξεχάσουμε όλοι ότι στα δύσκολα χρόνια της Χούντας, της επταετίας, κάποιοι προτίμησαν να μείνουν εδώ στη χώρα και καλοπερνούσαν, ενώ κάποιοι άλλοι είχαν πάρει τον πολύ δύσκολο, δύσβατο δρόμο της εξορίας στα στενά του Καρτιέ Λατέν, στις λεωφόρους των Ηλυσίων Πεδίων, στο λόφο της Μονμάρτης, τον πιάνει και ο αέρας εκεί. Γενικότερα κάτω από τη σιδεριά, αυτή που το αποκαλούν σύμβολο, τον πύργο του Άιφελ, την υγρασία που βγάζει ο Σικουάνας, τα κουνούπια που έχει ο Σικουάνας. Αυτά είναι δύσκολες συνθήκες, δύσκολες καταστάσεις. Φανταστείτε το όλο αυτό με μια πέτρα στην πλάτη να ανεβαίνει ο εξόριστος πάνω κάτω. Έτσι λοιπόν θα πάμε να θυμηθούμε, να αποτίσουμε φόρο τιμής και στον τόπο, στο Παρίσι δηλαδή, και κυρίως τους αγωνιστές που σε αυτόν τον τόπο έγιναν πιο αγωνιστές και γύρισαν μετά για να κυριαρχήσουν στην πολιτική ζωή της χώρας. επέλεξα το Παρίσι για κατοικία. Είναι ο καλύτερος τόπος για έναν εξόριστο. Ο καλύτερος τόπος για έναν εξόριστο. Πιο φιλικός, πιο ζεστός. Όλοι εσείς οι άλλοι χαζοί επιλέξετε τη Μακρόνισο και τη Γιάρο. Μα πόσο ηλίθιοι είσαστε. Δεν επιλέγατε το Παρίσι, το είπε ο άνθρωπος. Επέλεξα το Παρίσι ως τόπο κατοικίας γιατί ήταν ζεστός και φιλόξενος. Δεν ήταν τα ανεμοδαρμένα εκεί. Δεν έχει και βουνά η Μακρόνισος ή η Γιάρος. Εν πάση περιπτώσει η Καρία, ο Αϊστράτης που ήταν λίγο πιο παλιά, αλλά μείνανε και λίγο για μετά. Τον Μπογιάτη εδώ οι φυλακές. Είναι θέμα επιλογής. Ο Φινετσάτος άνθρωπος, ακόμη και τον τόπο εξορίας, τον επιλέγει με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Εκεί λοιπόν επέλεξε ως τόπο το Παρίσι, γι' αυτό το θυμόμαστε σήμερα. Κάτι θα έχει μείνει στο Παρίσι προφανώς μετά από τον, μετά από την παρουσία του εξόριστου, ύστερα από επιλογή του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έχει μείνει ότι σε μια, όχι στο μισό, το μισό Παρίσι, ενώ τη μισή Στοχόλμη την καθάριζε ο Γιώργος, το μισό Παρίσι, η μισή γειτονιά, θα ακούσουμε τώρα ακριβώς, παριζιάνικη πάντα, η Ντόρα είχε βάλει την αγωνιστική επαναστατική της σφραγίδα. Δεν σας βγήκε ποτέ σε αντίδραση, ούτε όταν ήσασταν έφηβοι, να έχετε κόντρες? Α, φοβερές. Παραδείγματος χάρη, όταν είχα αποφασίσει να βγάλω τα λεφτά μόνη μου και ήμουν 15 χρονών και του είπα ότι κοίταξε να δεις, έχουμε πρόβλημα, είμαστε έξω. Και είχα κρεμάσει ένα χαρτί στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο κτλ. Ότι με λένε Ντόρα Μητσοτάκη και θέλω να κάνω baby sitting και παίρνω 6 φράγκα την ώρα. Και ότι μιλάω και τρεις γλώσσες σε περίπτωση που ήταν ξένοι, ας πούμε, για τα παιδιά. Χαμός, χαμός. Αλλά όταν λέμε χαμός, δηλαδή νομίζω ότι μας άκουσε τότε η μισή γειτονιά στο Παρίσι. Και έτσι τελικώς με άφησε να το κάνω και νομίζω ήμουν ακριβώς 15 χρονών και 2 μηνών. Από τότε δεν ξαναπήρα χαρτσιλίκι από τον πατέρα μου. Όλα τα μηνύματα μαζί. Καταρχήν η αυτονομία. Η αυτονομία, ότι από τότε είναι αυτόνομη, δεν έχει πάρει χατζηλίκι από τον μπαμπά. Δεύτερον, τη μισή γειτονιά. Η μισή γειτονιά του Παρισιού τους άκουσε, καυγαδίζανε, θα λέγανε πιανού είναι το αντιστασιακού, του εξόριστου. Η κόρη, η αντίθεση που θέλει να βγάζει τα λεφτά μόνη της, 6 φράγκα την ώρα. Λογικό, είχαν τα θέματά τους. Όλα αυτά έχουν σφραγίσει το Παρίσι. Δεν τα ακούμε για την οικογένεια Μητσοτάκη, μην παρεξηγείτε. Έχουν σφραγίσει το ίδιο το Παρίσι. Είναι τόπος μαρτυρικός, εξορίας, ύστερα από επιλογή. Εξορίας όμως, όλη αυτή η αγωνιστικότητα της Ντόρας, το πάθος για τον καλό τόπο εξορίας του Κώστα Μητσοτάκη, να μην ξεχνάμε ότι εκεί ήταν και ο Εθνάρχης, εξόριστος και αυτός είχε φύγει με άλλο όνομα, πήγε Τριανταφυλλίδης, αλλά δεν έχει σημασία, και αυτός εξόριστος εκεί. Όλα αυτά έχουν σφραγίσει το Παρίσι και κατά μία έχουν σφραγίσει και τα σημερινά χτεσινά αποτελέσματα και τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν σε 2 εβδομάδες. Να μην ξεχνάμε, εκεί μωρό ακόμη, το κλάμα το αγωνιστικό ακόμη το θυμούνται οι τύχοι και η άλλη μισή γειτονιά, ήταν ο πολιτικός εξόριστος. Μεγάλωσε σαν ο μικρός, ο χαϊδεμένος που του κάναν όλα τα χατήρια, που όλα τα φωτά έπεφταν πάνω σου. Σίγουρα ήμουνα αρκετά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά επειδή τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Για να δείτε ότι κάποιοι έχουν περάσει πολύ δύσκολα σε αυτόν τον τόπο και δικαιούνται να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο. Αυτό ήταν το ηθικό δίδαγμα, αυτό ήταν το συμπέρασμα. Κλείνουμε με τα γαλλικά. Όχι, δεν κλείνουμε δηλαδή. Να πούμε εδώ τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να κλείσουμε με τα γαλλικά. Το δίλημα είναι μεγάλο και υπάρχει μια χαρά στην Ελλάδα που νίκησε η δημοκρατία και δεν θα βγει ακροδεξιά Λεπέν. Θα βγει ο δημοκράτης Μακρόν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρώπη και για όλους μας. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά. Να πείτε και εσείς αν έχετε πάει στο Παρίσι ως εξορία, όχι ως διακοπές, δεν μας νοιάζει αυτό. Τις εμπειρίες σας, τις πολύ δύσκολες, τις αγωνιστικές σας περγαμηνές, αν τολμάτε να έχετε στο Παρίσι πάντα, γιατί είναι ο εμβληματικός τόπος εξορίας των Ελλήνων αντιστασιακών. ΑΑΑ. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και ο Σαρκοζή δεν κατάφερε να κάνει και πολλά πράγματα, όμως η άβρα του έχει μείνει, επηρεάζει τη Γαλλία καθόλου, αλλά επηρεάζει την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται πολύ. Ό,τι είναι ο Νικολάς Σαρκοζή στη Γαλλία είμαι εγώ στην Ελλάδα. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers. Είμαι εγώ στην Ελλάδα. Το γύριο Αγλαία. Qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. Προσωπικό μου στοίχημα η κυβέρνηση αυτή να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Εγώ θα βγάλω τη χώρα από τα μνημόνια. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Εγώ θα βγάλω τη χώρα από τα μνημόνια. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Μακάρι να το κάνω μεγαλεία. Διότι δεν μπορείς να έχεις προδοκαμό πλεόνασμα όταν έχεις ύφεση στην οικονομία. Ήδη έχουμε πιάσει από το 2016 τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος που το πρόγραμμα μας θέτει για το 2018. Πώς είναι δυνατόν μια οικονομία να έχει πρωτογενές πλεόνασμα όταν βρίσκεται σε ύφεση? Ήδη έχουμε πιάσει τον στόχο του 3,5%. Ο ίδιος άνθρωπος, η ίδια φωνή, λίγο πιο μουντή του παρελθόντος, λίγο πιο καθαρή του παρόντος, να λέει δύο διαμερτυρικά αντίθετα πράγματα. Δεν έχει ξανασυμβεί από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, συνήθως έχει φοβερή συνέπεια λόγων, έργων και λόγων. Αλλά εδώ είναι μια στιγμή πολύ ιδιαίτερη, γι' αυτό και την επισημαίνουμε. Το ρητό της ημέρας είναι από τον Βασίλη Λεβέντη. Ακούστε, το στοίχημα να βγούμε από τα μνημόνια, ναι, δεν είναι προσωπικό κανενός. Είναι υπόθεση όλων μας. Κοινό σύνθημα όλων έπρεπε να είναι το κόμμα πάνω από την πατρίδα. Καλό, καλό είναι, το τηρούν όλοι, είναι η αλήθεια, αλλά είναι αλλιώς όταν ο λαγός βγαίνει και το λέει πρώτος. Μετά το λαγό ακολουθεί ο λαός. Έλα μωρή Χιονάτη. Έλα καλέ. Τι έγινε μωρή Λουλού, όλα καλά? Καλά. Τώρα που άκουγα τον Παπαδόπουλο, αυτός μιλάει να μπει Μητασίο Μαϊμούδα μου, Μιχαλολιάκος, σαν τον Παπαδόπουλο δεν μιλάει. Το παλεύουν οι άνθρωποι, το παλεύουν. Γιατί πας μόνο εκεί? Σκέψου και κάποιον άλλον που να μοιάζει, ας πούμε, πώς να σου το πω, μια φωνή ευνούχου. Με δικά σου λόγια, με δικά σου λόγια. Όχι, το καταλαβαίνεις. Μια φωνή ευνούχου, έτσι τσιριχτή, διαπεραστική, που σου σπάει τα αρχίδια. Σκέψου και έναν άλλον που μπορεί να μιλάει έτσι. Άδωνης, δεν θα τα αντέξω. Τι? Μην πεις Άδωνης, λέω, δεν θα τα αντέξω. Δεν είπα τίποτα. Τώρα χρειάζεται μια χούντα να τους γαμίσει, όχι να τους αφήσει να φύγουν όπως έκανε ο Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Τους αλήτες. Ευτυχώς που έρχεται και αυτή η μέρα του χρόνου και βγαίνετε λίγο από την ντουλάπα Αμερική. Ναι. Αν και στην ντουλάπα να χαίζεστε πάνω σας, σας προτιμώ. Πολύ ωραία ξεκινάει η εκπομπή. Συγχαρητήρια. Είναι τόσο παράξενα τα συναισθήματα όταν την ακούω. Δηλαδή, εκεί που γελάς, λες, ρε φίλε, είναι για γέλια αυτά ή για κλάματα, δηλαδή, να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Εκεί που νιώθω ότι γελάω, εκεί νιώθω εντελώς μαλάκα. Μπορώ να κάνω μια μουσική αφιέρωση? Μπορείς να βάλεις τον Νικολή, Νικολή, καπετάνιο Ντερτιλή. Νικολή, Νικολή, καπετάνιο Ντερτιλή. Ναι. Με τα μουσικής, αγόρι μου, κάποιου οργάνου. Όχι, το έπαιζα κι εγώ όσο τραγούδαγα. Είχε όργανο. Έχω και ένα άλλο που μπορείς να το φωνάζεις. Τι? Με το Γιώργη, με το Στέλιο, τον Νίκο και τα άλλα παιδιά. Εξουσία θα έρθει ξανά στα χέρια μας, παιδιά. Να σου πω, εσύ από ποια τοπική της Χρυσής Αυγής με παίρνεις? Χρυσαυγής εγώ? Τι σχέση έχει το πατριωτικό κίνημα με αυτούς εδώ? Είσαι καλά, ε? μπορεί να μας μπλέξει. Ο Μιχαλολιάκος σε ποια νεολαία ήταν πρόεδρος? Ναι, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Α, λέω, μήπως, παιδιά, δεν ξέρω, μήπως συνδέονται. Ο Μιχαλολιάκος και ο Βορύδης κάπου έχουν συμπέσει σε ένα συγκεκριμένο προεδρείο. Κάποιας νεολαίας κάποιου. Όλοι οι μεγάλοι στρατηγοί πεθαίνουν να είναι πανφτωχοί. Ναι. Κάποιοι όμως μεγάλοι γλύφουν την εξουσία για να έχουν λίγη εξουσία στα χέρια. Να μου πεις όμως να δηλωθείς, δεν θέλω να με παίρνεις αδήλωτος, να δηλωθείς, να πεις. Είμαι Χρυσαυγήρης από την τοπική οργάνωση ΤΑΔΕ. Έχω μαχαιρώσει τόσους για προπόνηση, να τα λέμε όλα. Το αγνό πατριωτικό κίνημα, Αποστόλη, έμεινε καθαρό από το 1973. Ποιο είναι το αγνό πατριωτικό κίνημα? Αυτοί που τους δικάσατε εσείς με όλο το συνταγματικό τόξο, λέγοντας ότι η επανάσταση είναι χούντα. Πες τα, παιδί μου, να πούμε γιατί είναι τέτοια μέρα και τα επιχειρήματα δεν έχουν ακουστεί. Δεν πήρε κάποιος να τα πει. Δεν είπε για τα ανοιχτά παράθυρα που κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα, ούτε για τους δρόμους που φτιάχτηκαν, ούτε για το μηδενικό χρέος που άφησε η χούντα. Να τα λέμε, παιδιά. Δεν τα είπε ένα σήμερα. Να, ένα ο χουντέο τη ημέρα. Πες τα, να τα λέμε όλα. Τη λέλαπα του κομμουνισμού, όλα να τα πει. Αν θα πει την επιχειρηματολογία, αν την πει όλη. Είμαι σίγουρο έχει από αυτά τα μερολογιάκια που τραβά την ημερομηνία. Σε άλλου λένε ποιηματάκια άλλα. Εσένα λέει το ποιηματάκι τη συγκεκριμένη ημέρα. Να τα λέμε όλα. Από αυτό να τελειώσουμε με ένα συνθηματικό αγαπητικό. Όχι. 16 μήνες έμειναν για να βγούμε από τα μνημόνια. 16 μήνες μόνο, τάδε Έφη Θεανό. Διπλό όνομα και Έφη και Θεανό. Σκέψου και του αγράμματου σήμερα, τέτοια μέρα που είναι. Θα έχουμε έξοδο από τα μνημόνια, δηλαδή κατά καλό καιρό. Και θα είναι μέρα μεσημέρι, καλοκαιρινή μέρα. Τόσο βγαίνει, καλοκαιρινή μέρα. Ναι, Αύγουστο πέφτει. Α, ήτανε Αύγουστο θαρό. Ναι, θαρής. Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό, έτσι θα λέμε. Ναι, μια θαρής και το μνημόνιο έσκησε. Κι αυτό. Αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στο πόνο γιατί νιώθω κι εγώ. Ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος. Κουράγιο θα περάσει θα μου πεις. Μια και μιλάμε για αυτά τα αιτία. Τηλεφωνούν σήμερα οι νοσταλγοί της χουντάς. Κάποιοι είναι. Κάποιοι είναι. Τι σου λένε, τα γνωστά ότι ένας Παπαδόπουλος μας χρειάζεται και τι όλα. Αυτά κοιμόσαμε ανοιχτά παράθυρα, δεν αφήσανε χρέος, οι δρόμοι, τα γνωστά. Δύο στιγμές στην ιστορία θα ζήσουμε μηδενικό χρέος. Επί χούντας και επί Τσίπρα, τώρα που είναι να σβηστεί. Όσο χρέος δεν είχε στη μία περίπτωση, τόσο δεν θα είχε στην άλλη. Μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Ας πάμε να δούμε τι μας συμβαίνει σήμερα. Ας πάμε να δούμε λοιπόν εάν αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί πράγματι να βγάλει σε 16 μήνες τη χώρα από τα μνημόνια. Mm-hmm. 16 μήνες μείνανε. 16 μήνες θα βγούμε από το μνημόνιο που υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο. Με τι ζήτητε. Και θα βγούμε. Χριστός Ανέστη. Ανάσταση, παιδιά! Τι έγινε, μα! Τελειώσανε τα ψέματα! Τι λέει, και είμαστε πλούσιοι! Σε 16 μήνες είναι το 18 τον Αύγουστο. Μπράβο! Το ακούσαμε και προχθές, είναι δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά θέλουμε στη σημερινή μας συνεδρία, προς τους αγαπητούς τροφίμους όλο αυτό, να κάνουμε μια υπενθύμηση ότι έχουμε ήδη βγει. Κάνει ένα λάθος εδώ η κυρία Φωτίου, γι' αυτό το ακούσαμε πάλι το ηχητικό. Δεν θα βγούμε του χρόνου τον Αύγουστο, που θα είναι και οι μύγες παχές, όπως κάθε Αύγουστο, αλλά έχουμε ήδη βγει. Έχουμε ήδη βγει από περίπου πριν 1,5-2 μήνες, όπως μας είχε πει ο Σπίρτζης. Όπως το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο το ηθικό φρόνημα των Ελλήνων ανέβηκε με την απελευθέρωση της πόλης και άνοιξε ο δρόμος για την απελευθέρωση της υπόλοιπης Ελλάδας, γιορτάζουμε σήμερα και την έξοδο από την κρίση. Μπράβο! Το ακούσατε, το είπε ο άνθρωπος, η έξοδος από την κρίση. Αλλά εκτός από το Σπίρτζι, και εκεί φαίνεται ότι έχει κάνει μεγάλο λάθος η κυρία Θεανό Φωτίου, έχουμε βγει, μάλλον βγαίνουμε τώρα. Τώρα που μιλάμε, βγαίνουμε. 17 έχουμε, ναι. Έχουμε βγει λίγο από το 16, από πέρυσι το Πάσχα, και βγαίνουμε και τώρα όλο το 17, όπως λέει ο Πάνος Καμένος. Μπαίνουμε πλέον στη χρονιά, στο 2017, που βγαίνει η χώρα από τη λογική των μνημονίων της οικονομικής κρίσης και έρχεται η ανάπτυξη. Μπράβο! Επιμείναμε στις θέσεις μας, διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την έξοδο της Ελλάδος από την εποχή των μνημονίων και των δανειστών. Άρα, τι θα βγούμε, από πού θα βγούμε του χρόνου τον Αύγουστο που λέει Φωτίου, η ανιστόρητη δεν έχει καταλάβει ότι έχουμε ήδη βγει, συμμετέχει και στην ίδια κυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο και τον Χρήστο Σπίρτζη. Και θα πρέπει τώρα να πούμε, όπως με ειδοποιούν, όπως λένε από το κοντρόλ, ότι έτσι και αλλιώς έχουμε βγει από όλα αυτά, όπως έλεγαν οι Σαμαροβενιζέλη, από το 2014. Και σήμερα βγαίνουμε πια οριστικά και από την κρίση και από τα μνημόνια. Ναι, βγαίνουμε από το μνημόνιο και την Τρόικα. Έχουμε βγει από το 14 και αν δεν σας έπεισαν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, να ξέρετε, και κυρίως η Φωτίου που νομίζω ότι θα βγούμε του χρόνου, αφού έχουμε ήδη βγει από το 14, δεν το λένε μόνο αυτοί, το έλεγε και ο Στρουνάρας. Από το μνημόνιο αναγκαστικά θα βγούμε στο τέλος του 2014, όταν το πρόγραμμα τελειώνει. Οι βαθμοί ελευθερίας σαφώς αρχίζονται και θα βελτιώνονται από το 2014 και μετά. Και πόσο εκτός ήταν όλοι αυτοί της Θεανός Φωτίου συμπεριλαμβανομένης, διότι έχουμε ήδη βγει από το μνημόνιο από την ώρα, όχι την ώρα, ένα χρόνο αφότου μπήκαμε. Το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Ο αγαπημένος Γιώργος Παπανδρέου, που σαν χτες, πριν 7 χρόνια, μας έβαζε στο μνημόνιο. Έτσι λοιπόν, να ξέρει κυρίως η Θεανό Φωτίου, ο λαός το ξέρει, το καταλαβαίνει κάθε μέρα, το ζει και το πιστοποιεί. Να ξέρει η κυρία Φωτίου ότι δεν θα μας βγάλει από πουθενά του χρόνου τον Αύγουστο, γιατί ήδη έχουμε βγει από το 11, το 12, το 13, το 14, το 15, το 16. Κάθε χρόνο να το μάθουν αυτό, και κυρίως η Φωτίου, βγαίνουμε από το μνημόνιο. Κάθε χρόνο βγαίνουμε από το μνημόνιο, οπότε ας ξαναβγούμε και του χρόνου τον Αύγουστο, δεν μας χαλάει αφού βγαίνουμε κάθε χρόνο. Αλλά να ξέρει ότι ήταν λίγο περιττό πλεονασμός όλο αυτό που περιέγραψε. Έλα ρε Θυμιατό. Έλα ρε Εξαπτέρυγος εσύ είσαι. Α ναι, το Εξαπτέρυγος είμαι. Πώς με βρήκες. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ξέρω, έλα σου πω. Άκουσε σήμερα τι γίνεται, ότι έχουν οι Απριλιανοί στον Γκάζι σε ένα γκέι μπαρ. Έχουν πάρτι. Το άκουσες. Εντύπωση μου κάνει. Φαίνεται σαν τους άθεους που κάνουν πάρτι κρεατοφαγίας. Έχουν εξυγχρονιστεί τώρα. Αλλά το λέω, ξέρεις ποιο είναι. Οι guest star που θα έχουν είναι. Μην μου πεις κανένα guest star, Άδωνη και Βορύδη. Αυτοί είναι οι οικοδεσπότες, δεν είναι guest star. Είναι η Ελένη Λουκά. Ναι, ο Κυριάκος ήταν ήδη εκεί, φαντάζομαι. Ναι, ο φασίστας, ο παπάς, ποιος είναι στα Καλάβρυδα. Αυρόσιος, πώς το λένε αυτό το φασίστα. Ναι, ναι. Αυτός. Ο Άνθιμος, γιατί τόση δουλίτσα έχει κάνει επί Κούντας. Δεν θα πάει τώρα. Έχει γίνει δημοκράτης τελευταία ο Άνθιμος, μωρέ, εντάξει. Ο Άνθιμος. Ναι, ναι. Θα σε αφορήσει άμα το ακούσει αυτό το λες για εκείνον. Ο μεγάλος guest star λοιπόν είναι ο Γκέτσης Κυρβασίλης. Έλα χαζομάρες. Δεν πιάνει λάσπη εκεί. Έλα ρε καμπά, μόνο σε ένα έχω ένα από τον πόνο μου, ρε ο Γυμναθυριακός, με τι κάνεις. Πες αγαπούλα. Θα σου πω ρε μαρκα, το Σάββατο θέλω να σε πάρω, το μεγάλο Σάββατο φίλε. Έχω δύο Βραζιλιάνους φίλε, ένα ζευγάρι, ήρθαν από τη Βραζιλία. Πήραν οι άνθρωποι το Σάββατο το μεσημέρι στην Ακρόπολη και ήταν κλειστή η Ακρόπολη φίλε, το πιστεύεις. Όχι ρε παιδάκι μου, όχι. Πού πας έτσι, πού πας. Γιατί ήταν κλειστή. Γιατί κάποιοι γαμημένοι σαν πρόφητα δημόσιοι πάλι αποφασίσανε ότι το Πάσχα και το μεγάλο Σάββατο μετά τις 3 είναι η Ακρόπολη, παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς, θα είναι κλειστή. Ήρθαν οι άνθρωποι από την άλλη άκρη του κόσμου, μαλάκα. Ναι. 5 γαμημένοι συνδικαλιστές, βρωμόπουλες, κλείσαν την Ακρόπολη. Έμα στο διάλογο και αυτοί τι θέλανε, δικαιώματα θέλανε. Άσε τον Κινέζο, παιδί μου, να έρθει, έτσι έρθουν τα δικαιώματα. Πρώτα η ανάπτυξη και μετά τα δικαιώματα τα βλέπουμε. Εντάξει, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Ας δουλέψει η Ακρόπολη. Πες και για τα μαγαζιά στο Σύνταγμα, δεν τα λες. Δεν τα λες, να που πάει ο τουρίστας, ήρθε να πάρει τσολιαδάκι και δεν βρήκε. Πες τα. Εγώ μαζί σου λοιπόν. Πού είσαι, αλλού θα είσαι κι εσύ. Δεν ακούς νεοφιλελέα άποψη από πίσω εσύ. Άκουρε που τα κακή, κλείσε τότε και τα μετρό. Μα το ξέχασα, θα το έλεγα. Τα μετρό μπορεί ο Κινέζος ο τουρίστας να θέλει να πάει στην Ανθούπολη. Το ρωτάς γιατί να μην πάει στην Ανθούπολη. Τότε κλείσε και την πολεμική αεροπορία και το λιμενικό και την αστυνομία και το μη της μάσας. Μπράζει κύριε Παπαδοχάμο. Επειδή πέντε γαμπάνε δημόσιοι υπάλληλοι μαλακά αποφασίσαν να κλείσουν την Ακρόπολη. Αν δεν κλείψε τον κόλπο του Κυριάκου, πιάσε τους συνδικαλιστές. Βέβαια, ένα θέμα είναι που εκεί θα συμφωνήσω. Άμα ήταν πέντε, είναι θέμα. Οι υπόλοιποι δεν είχαν προβλήματα. Αυτό είναι εθνικό το θέμα. Δεν έχει να κάνει με ΣΥΡΙΖΑ ή με Νέα Δημοκρατία ή με Κυριάκο ή με αρκετά. Δεν έχεις πιάσει τη βαθύτερη στρατηγική πίσω από αυτό. Έρχεται ο Κινέζος να δει την Ακρόπολη. Γιατί φαντάζομαι έρχεσαι από την Κίνα να δεις μόνο την Ακρόπολη. Λέμε τώρα. Και βλέπει την Ακρόπολη κλειστή. Τι πετυχαίνει η κυβέρνηση. Να ξαναέρθει ο Κινέζος εδώ. Που θα ξανάρθει έτσι κι αλλιώς γιατί θα την αγοράσει αύριο μεθαύριο. Άισε κτίρα από το χάμο. Διπλό τουρισμό. Δεν τα βλέπετε όμως γιατί έχετε το κόλμα του φιλελέ μέσα. Μπορεί καρδιά, άσε με να μιλήσω. Όχι, θα μιλήσω, εγώ θα μιλήσω. Εγώ έχω δίκιο. Μα πας εσύ στην Κίνα και πας για δύο μέρες και πάει να δεις το Σινικό Τείχος που είναι σήμερα, είναι η γιορτή του Μάο. Δεν θα πεις ρε γαμ***, εγώ θα από την Ελλάδα να δω το Σινικό Τείχος. Θα ξανάρθω. Δεν το βρήκα, ωραία, bad luck. Την άλλη φορά, του χρόνου πάλι. Πότε βρε μ***α θα έρθουν οι άνθρωποι από τη Βραζιλία, σου λέω αυτούς ο γεγονός δικό μου. Οι άνθρωποι χτυπιόντουσαν, μου λέει είναι δυνατόν, μου λέει. Άσε το διάλογο, πήγες να δεις κόλλους στη Βραζιλία και παραπονιέσαι που δεν τους είδες, ήταν κλειστοί οι κόλλοι. Που υποστηρίζεις τα δημόσια υπάλληλα και τα πουστούκια. Βέβαια, ο Κυριάκος που από ό,τι καταλαβαίνω φλερτάρεις, θέλει να τους απολύσει. Σωστό, δεν έχεις άδικο. Δεν τράπηκες μωρέ συχαμένη που πήγες στον Κυριάκο. Τράβα δηλώσου, Μαρή, τράβα δηλώσου. Δηλαδή δεν γίνεται κάποιοι άνθρωποι να μην είναι με κανέναν και να είναι με δίκιο της χώρας. Γίνεται, εσύ όμως είσαι. Μίλα ρε μακά, ειλικρινά εδώ μίλα. Γίνεται, γίνεται, ναι, γίνεται, γίνεται, σωστό. Και το να μην είσαι κάπου σε βάζει. Λοιπόν, άγια. Ακούω, ωραία, αδερφή. Δεν σε ακούω, πολύ ώρα μιλήσαμε. Μωρή πουτά, δεν γίνεται να υπάρχει κάποιο που να είναι με το δίκαιο τη χώρα, τρε. Είσαι εσύ από αυτού που είσαι με το δίκαιο, που είσαι με το Σαμαρά. Άισε κτίρι. Ναι, μαλά, ο Σαμαρά σε πληροφορώ. Δεν θα ξαναμιλήσω για το Σαμαρά, συχάθηκα. Βαριά με, δεν θέλω να τον ακούω. Άσε με, γεια. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να σας θυμίσουμε ότι το βράδυ έχουμε απέναντι στα Survivor. Προσπαθούμε και εμείς να επιβιώσουμε όπως όλη η ελληνική τηλεόραση σε αυτό το κακό που έχει ενσκύψει πάνω από τον τόπο. Που το βλέπει πολύ καλό βέβαια ο τηλεθεατής, δικαιωμά του, λογικό. Έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια την πρώτη μετά το Πάσχα, στη γνωστή ώρα 11 παρα 10, στο γνωστό κανάλι, στον Α. Τώρα έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο ο Μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Αποστόλη. Έλα κυρία μου, τι κάνεις. Τι του είπες την Τετάρτη, καλή του σύζυγου, σ' άκουσα. Δεν μου τα έλεγε ο σύζυγος, τι του έλεγες. Τι. Τάχας άνθρωπος, σε πήρε τηλέφωνο να σου μιλήσει πρώτη φορά και είπες για μένα ότι όλη η γειτονιά και αυτά έβγαλες τέτοια πράγματα στον αέρα. Ψέματα σου λέει, βρώμα. Δεν είπα εγώ τέτοια. Εγώ το άκουσα την Τετάρτη. Α, ψέματα, ψέματα. Μην πιστεύεις τα μέσα ενημέρωσης. Μας δηλητηριάζουν με ψέματα. Μην τους πιστεύεις. Απομονώστε τους. Μόνο survivor. Μόνο survivor. Το κατάπιε τη γλώσσα του άνθρωπος, δεν μπορούσε να μιλήσει. Γιατί σου λέει, εντάξει, καλά τα λέει αυτός, αλλά λες. Δεν ξέρεις ποτέ. Αν μου πάθει τίποτα, βρε Αποστόλη, πώς θα πάρω σύνταξη. Αυτό είναι μια σωστή λογική. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Τόση γκόμενη στη γύρα θα βρεις να σου τόσο σύνταξη. Έλα μου, καίγονται τα ψάρια. Έλα να φάμε, Αποστόλη. Τηγανιτά δεν τρώω. Δεν τρώω τηγανιτά, δεν το αποφεύγω. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα βλαμένε. Τίπρα Παπαδόπουλε. Χρόνια πολλά ρε. Χρόνια πολλά στους Πριλιανούς. Να ζήσετε. Με συγχωρείς εσείς να ζήσετε. Εμείς ζούμε και ζει και μας κοροϊδεύει ο Τσίπρας και τον κόσμο κυριεύει από τα μνημόνια. Το θέμα είναι ότι και σήμερα δημοκρατία δεν έχουμε. Λέμε ότι έχουμε δημοκρατία με το φάντασμα και καλά της κοινοβουλευτικής χούντας εδώ που τα λέμε. Για να τα λέμε όλα. Ναι, γιατί τα λες όλα και καλά έκανες και πήρες, γιατί δεν τα λέει και κανείς. Ένας βλαμένος κάθε μέρα χρειάζεται να τα πει όλα. Να είσαι καλά, είσαι της ημέρας αυτός. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι, αυτός ο μαλάκας που βγαίνει και λέει ότι όλοι οι μεγάλοι ηγέτες, μεγάλοι, όχι και στο για τον Τσίπρα, αλλά τέλος πάντων, είναι δεδομένο ότι λένε ψέματα. Ή εμείς οι μαλάκες που το αποδεχόμαστε, είμαστε έτοιμοι να το δικαιολογήσουμε τύπου ΣΥΡΙΖΕΑ και δεν συμμαζεύεται και ακόμα καθόμαστε και τρώμε τα μ***να στη μάπα. Ορίστε. Τι θες. Εγώ. Α. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά. Όλα καλά, μην τα συζητάμε αυτά τα θέματα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν θέλουμε, παιδί μου, άσε μας. Δεν και καλά να αναλάβουμε ευθύνες, άσε με. Η ευθύνη σήμερα που δεχόμαστε, μέχρι εκεί μπορούμε να δεχθούμε, είναι που βγήκε ο Ντάνος υποψήφιος, ας πούμε. Αυτό δεν πρέπει να το δεχόμαστε τον εαυτό μας, ούτε υποψήφιος δεν πρέπει. Συγγνώμη, το χάσα τώρα. Ντάνος ποιος είναι, ρε φίλε. Survivor, έλεος, δεν ξέρουμε τα βασικά. Ρε είσαι μαλάκας, μέχρι για survivor. Επαμπίτησε εγώ, ρε μαλάκα, survivor. Είναι δυνατόν. Σε αυτά τα καζάκια, τα σαχλά που λες κάθε λίγο και λιγάκι. Ταιριάζω, φίλε, survivor. Εσείς τα κουκούδια να μας παλεύετε πιο πολύ. Εσείς τα κουκούδια να πούμε. Φιλιά στα κολομέρια καθήκη. Να σου πω, να αφήσω ένα μήνυμα για τον Ταρίφα. Ταρίφα, επειδή αυτό εδώ το καρκιλάκι να πούμε γαμπτε, γούναρι και σαράφι 12 καματερό. Έλα από Τρίτη μεσημεράκι να πάρει στα πρελοκάκια του Αντρέα, μια και το είσαι καημό. Φιλιά στα κολομέρια, καθήκη. Σε πειράζει να στείλω και το σπίριτζι που τα θέλει. Όχι, καταλαβαίνω, και εγώ δεν θέλω στο σπίτι μου να μπαίνει ποιο να είναι. Τον είχα μαλάκα στο ένα μέτρο. Στο ένα μέτρο τότε με το όχι είχε έρθει το μουλάνο στον Άγιο Βλάση. Ναι. Ο σπίριτζι και μα έλεγε σα ευχαριστούμε και ξέρει, είχαμε κάνει περίπτωρο εμεί. Μισό λεπτάκι. Ο σπίριτζι τι υποστήριζε. Τότε. Το όχι, ρε μαγκά. Ας το διάλειμμα. Ήτανε 3-4 μέρες πριν, ναι, και ήρθε. Είχαμε περίπτερο, όχι, ξέρω εγώ και τέτοια. Και έρχεται ο μάγκας εκεί μπροστά και λέει: παιδιά, μπράβο και σας ευχαριστούμε. Και του λέμε εμείς ότι ξέρεις κάτι, θα είμαστε απέναντί σου και μετά τις εκλογές. Και αρχίζει και λέει: και όχι, και θα δείτε και εμείς και αυτά. Και είδαμε. Τι είναι αυτό, παρακαλώ.